पहले कहना था बरसों के बाद कहा, बरसों पहले कहना था बरसों के बाद कहा, कितने बरस तक जाने दिल को कैसे याद रहा, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बस उतने दिन